اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سورة ياسين पढ़ूं पिया आयत लहमल अर्द पहिरीं धरती वारो जी निशानी हुन जे मुतालिक़ टे आयतूं अची वियूं. हाणे हुन खां पोइ वरी फरमाइन पंहिंजो आयत लहमल लैल राति जो ऐं ॾींहं जो बदिलण जेको आहे उनजी आयत उनजी निशानी अलाह ताला ॾेखारे थो. काइनात में मूं हीउ ठाहे छॾियो आहे त उनमें फरमाइन आयत लहमल लैल नसलख में नहार उनखे राति खे कीअं असीं कढूं था छिके पंहिंजे ॾींहं मञा. ऐं फ़ाइदा हुम मुस्लिमून पोइ ओचितो सभई पंहिंजो ऊंदहि में अची था वञनि सभई उनती थी वञे हली. उहो शम्स तजरील ऐं मुस्तक़री लहा ऐं सिजु जेको आहे पंहिंजे मुस्तक़र ते पंहिंजे जेको अथसि हलण जो तरीक़ो हितां हलंदो हुतां हलंदो हिन रस्ते तां मुस्तक़र हुनजो ठाहे छॾियोसि उन ते हले थो. ज़ालिक तक़दीर उल अज़ीज़ उल अलीम इहा तक़दीर कयल आहे मतिलबु इहो हिकिड़ो ठाहे छॾियोसि क़ानून अलाह ताला हीअं तूं हल रहिया हीअं हलंदो उहो बसि हले थो. सिज जेको आहे सो उनखां नाफ़रमानी नथो करे उनखां कैनॉट रन अवे फ्रॉम द ऑर्बिट दैट हैज़ बिन असाइन्ड टू इट. उन तरीक़े ते हले थो. सियारे में हितां हलंदो ऊन्हारे मां हितां हलंदो. 360 जेके ॾींहं आहिनि उन में फलाणे हंधि हिते फलाणे हंधि फलाणे फलाणे हंधि फलाणे हंधि हर हिकु ॾींहं ते फलाणे वक़्तु फलाणे फलाणे उभरंदो फलाणे लहंदो फलाणे सॼो कमु थियलु आहे. अॻु में इहा हिसाबु किताबु अलाह ताला करे छॾियो आहे. पोइ हाणे साइंसदान जेको आहे सम्झो आहे हाणे त उहो सम्झणु अलाह ताला अकुलु ॾिए थो जो माण्हू सम्झे थो पर हू क़ानून ठाहे कोन था सघनि पंहिंजो जे अलाह खे हुन सिज खे चवनि त न तूं 7 जे बदिरां तूं 8 उभिरजांइ या 9 उभिरजांइ तोखे असीं हुकुम था करियूं. हाणे इहो बि हुकुम ई कनि पिया पंहिंजो इंसानु जेको आहे सो इन जी कोशिशि यानी अलाह ताला जे निज़ाम खे पंहिंजे हथनि में रखण जी कोशिशि अजाई था कनि मां तमामु घणी. हाणे हीअ कल्ह टियों ॾींहुं मतिलबु मूं ॿुधो पियो हफ़्तो खनि अॻु में पंहिंजो हिते चयूं त साइंटिफिक जेको प्रूफ त साबित थियो आहे त हीउ जेको माण्हू असां वटि न्यूज़ीलैंड में हर साल जेको 2 फेराइनि था वक़्तु उन सां कन्फ्यूजन थिए थी दिमाग़ में इंसान जे ऐं बीमारियूं थियनि थियूं उनमें. इहो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री हुई उहो ॾिनऊं पिए पंहिंजे हिते न्यूज़ीलैंड जे हिन टीवीअ ते त हिन वञा हीअं थिए थो हूअं थो थियो मतिलबु हिकिड़ो निज़ाम हले पियो त ईअं भला उहो रखो टाइम हिकिड़ो खणी तव्हां घड़ी ठाहे छॾी आहे ठीकु आहे वठायो न त हर साल माना 2 हिनखे बदिलायो था भई चओ भई ऑफिसूं 7 जे बदिरां 8 खुलंदियूं या 8 जे बदिरां 7 खुलंदियूं उहो खणी तव्हां करियो न छो निज़ाम सॼो काइनात बदिलाईंदासूं. पोइ माण्हू जेको बदिलाईंदो निज़ाम बदिलाइण जी कोशिशि कंदो अजाई त उहा हुनखां बदिली त कोन थींदी सिजु हुनजे हुकुम ते को ॿिए वक़्त ते कोन उभरंदो उभरंदो उन ई वक़्तु जंहिं वक़्तु हुनखे हुकुम आहे अलाह ताला वटां. पर तईं हुनखे हिकिड़ो मिंट अॻे पोइ हिते नथा करे सघो पर पोइ माण्हू खे मुझायो था पोइ इहो बि करे थो. ॿियो वरी मूं अॻ में अर्ज़ु कयो भेण सां काफ़र मुस्लिम हिकिड़ो जेको आयो पाकिस्तान में पंहिंजो हुनखे बदिलाइण जे लाइ टाइम खे पोइ मुस्लमान खे कोन मञियो हुनखे चयो भेण तूं मुझाईंदो असांखे भॼ पाण परे पोइ हुनखे अलाह ताला को हिसाबु करे भेण सां खे ॾिसूं को असीं मरण खां अॻु में त हिन सां कहिड़ो हिसाबु थो थिए भेण सां मुसर मुशरफ़ सां लाहौल वारा. वरी बि ॾींहुं जेको भुट्टे साहिब वीचारे ठाहे छॾियो भला जुमे ॾींहुं वरी मुस्लमान चयो सॼी मुस्लमान काइनात में सभु मुस्लमान जेके आहिनि मुल्क उहे ॾींहं जो पंहिंजो जुमे जो ॾींहुं था कनि भला छा चइबो आहे मोकल जो तूं हाणे अधु ॾींहं ते ॿार लाइ अचनि पंहिंजे घर मजा पोइ हिकिड़ो कलाकु 2 वेहनि वरी पोइ वञनि भॼी वरी रस्ते मंझि पंहिंजो हेॾां तकलीफ़ वरी निमाज़ पढ़ण जे लाइ छा कनि छा कनि. तूं भला उन ॾींहं खे खणी छॾ न तुंहिंजे पीउ जो ॾींहुं जेको भेण सां मुसीबत जेको अंग्रेज़ जो न अचे अंग्रेज़ जो औलाद कुता ॿ खणी अची भेण सां पहिरीं पहिरीं ॾींहुं अची बीठो जॾहिं हुकूमत ठाही पंहिंजे भई कुतनि जो तूं औलाद बहण सां मुसीबत तो कुतनि जो पुठु बहण सां मुसीबत अहिड़ा माण्हू पिण धरती ते पाक असांजे मुल्कनि ते मोकिले थो वञण सां लाहौल वाला कुवत अलीम. बहरहाल हीअ ॼण हिकिड़ो निज़ाम थो बदिलाए निज़ाम अहिड़े नमूने सां बदिलबो माना तूं अलाह ताला जो हिकिड़ी काइनात ठही पई आहे तक़दीर उल अज़ीज़ उल अलीम अलाह ताला जी मुक़दरु कयल आहे हीअ ठहियलु आहे अहिड़े नमूने सां इहा हलंदी. हाणे तई हुनखे पल कमर क़दर नओ मनाज़ चंड जेको आहे हुनजो बि तकदीर ऐं क़दर इहो साॻियो लफ़्ज़ हुन में साॻी रूट में निकिरनि था त उन जे लाइ बि हिकिड़ो असां मुक़ररु करे छॾियो आहे मतिलबु उन जे लाइ बि आहे भई 28 ॾींहं उनजो अधु ॾींहुं को एतिरा एतिरा कलाक एतिरा मिंट एतिरा सेकंड जेके आहिनि सो हुनजो हिकिड़ो थिए थो गर्दिश जेका सां उन महीने में पूरी थी थिए इन करे पोइ 28 साढा 28 ॾींहं जा केतिरो जेको आहे वक़्तु आहे हिकिड़े महीने जो उनखां पोइ बदिलजे थो त हुनजो हिसाबु पंहिंजो आहे हुनजो हिसाबु पंहिंजो आहे चंड जो हिसाबु पंहिंजो सिज जो हिसाबु पंहिंजो पंहिंजे पंहिंजे ते हलनि था असांजे जेके शरीयत जे हिसाब सां जेके ॾींहं मल्हाइजनि था यानी ईदूं ऐं रमज़ान ऐं हज ऐं इहो से ॼण कमरी हिसाब सां चंड जे हिसाब सां थियनि थियूं छो जो चंड जो ॼाणणु पधरो आहे त हीअ पहिरीं तारीख़ आहे अॼु ॿी तारीख़ आहे टीं तारीख़ आहे चोॾहीं तारीख़ पंद्रहीं तारीख़ आहे अॼु उणटीं तारीख़ आहे अठावीह तारीख़ जेका बि पर मतिलबु उहो हिसाबु करे पर जेको सिज जो हिसाबु आहे उनमें ख़बर नथी पए त भई अॼु घणी तारीख़ आहे अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे अॼु कहिड़ी आहे उनमें मौसम जी ख़बर पए थी अॼु हींअर उन्हारो आहे हींअर गर्मी आहे हींअर सर्दी आहे हींअर बहार आहे हींअर फलाणा आहे उहो पवे थी फसल पखिजनि था उन सां इन करे फसलनि जी भई पका था थियनि पचा था थियनि हींअर पतझड़ आहे हींअर पंहिंजो सराउ आहे मौसम फलाणी आहे उहा मौसमूं जेके आहिनि सिज सां थियूं उभरनि इन करे ॿई निज़ाम जेके आहिनि असां वटि पंहिंजे हुन में हुआ त पंहिंजो सिज ऐं चंड जा अलॻि अलॻि ऐं पर मज़हबी जेके ॾींहं आहिनि से मल्हाइजनि था चंड जे हिसाब ते ऐं फसल ऐं पंहिंजो ॾींहं जेके आहिनि गर्मियूं ऐं सर्दियूं इहे उहे जेके आहिनि से सिज जे हुन ते हिसाब ते हलनि थियूं हुनजो चंड सां वास्तो करे ॿई अलॻि अलॻि पैरेलल हलंदा तॾहिं वञी सम्झ में ॻाल्हि ईंदी न त पोइ जेको आहे सो कमु ख़राबु थींदो इंटरकैलेशन जेको थिए थो नसीहे जंहिंखे चइजे थो उहे जेके विझनि था ॿियूं सभु क़ौमूं जेके आहिनि विझनि थियूं सवाइ दीन इस्लाम जे छो जो इस्लाम जो दीन आहे हुन अलॻि अलॻि इन्हनि ॿिन्ही ॻाल्हियुनि खे रखियो आहे हालांकि ॿिया सभई क़ौमूं जेके आहिनि से पंहिंजा मज़हबी ॾींहं वरी बि चंड ते मल्हाइनि था पर चंड ऐं सिज खे मिलाइनि था उनखे चइबो आहे इंटरकैलेशन यानी उहो महीने या केतिरे वक़्त खां पोइ वरी हुन में ॾींहुं विझी छॾींदा पोइ ॼण उहो उते ई रहंदो ईस्टर जेको आहे हमेशह अप्रैल में कंदा ऐं पंहिंजो जेके यहूदी जेके आहिनि पंहिंजा ॾींहं जेके आहिनि से मिड़ी हिकिड़े महीने जो अॻिते पोइते पियो थींदो पोइ इहो जेको आहे हिन में ख़राबियूं थी थियूं असां वटि रसूल साहब जे ज़माने खां अॻु में इन करे इन निज़ाम खे अलाह ताला ख़तमु कयो जो निज़ाम हीअं हलंदो बसि इंटरकैलेशन न इहो कुफ़ुरु आहे अलाह ताला सूरत तौबा में अलाह ताला 37 कहिड़ी आयतूं आहिनि जेके उन्हनि मंझि इहो आयो त इहो नसी करे इंटरकैलेशन करणु सिज ऐं चंड जे हिसाब खे गॾे विझणु उहो जेको आहे सो कुफ़ुरु आहे बसि हाणे काफ़र माण्हू कंदो इहो मुस्लमान मोमिन न कंदो मुस्लमान ॿिन्ही खे अलॻि रखंदो हीअ अलॻि आहे सिस्टम हीअ अलॻि आहे हीअ सिज जो हीअ चंड जो हाणे इहो मक़दूर आहे भई क़दुरु थियल आहे यानी अलाह ताला ठाहे छॾियनि हुनखे तव्हां डाए नथा सघो ज़ालिक तक़दीर अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़दुरु नओ मनाज़िल हुन जूं मंज़िलूं असां मक़दूर करे छॾियूं आहिनि असां ठाहे छॾियूं आहिनि असां जोड़े छॾियूं आहिनि हुन जूं मंज़िलूं ईअं थींदियूं हुनजा जेके चंड जा जेके फेज़िस आहिनि हुनजो हर हिकु 29 ॾींहंनि जा अलॻि अलॻि शकिलूं थींदियूं पर पोइ हुनखे 10 हिसनि में विरिहाईंदा या हुनखे 3 हिसनि में विरिहाईंदा या केतिरनि हिसनि में जीअं बि विरिहाइनि त अहिड़े क़िस्म जो जॾहिं हूंदो मंज़िलो आहे अहिड़ी थींदी मतिलबु इहे मंज़िलूं जीअं बि ठाहियूं पर इहे थींदियूं ईअं वल क़मर क़दुरु नओ मनाज़िल हत्ता आद खल उर्जू निल क़दीम त जीअं मोटी अचे थी पंहिंजे आद खल उर्जू निल क़दीम जीअं थींदी आहे पंहिंजो खजीअ जी टारी थींदी आहे तमामु सुकी वञे हली पोड़ी थी वञे हली उन वांगुरु थी वञे हलियो या हिन जो मेटाफॉरिकल मीनिंग आहे त जीअं वरी पुराणे वक़्तु वरी मोटी अचे जीअं 29 तारीख़ वरी उहा ऊंदाई थी वेंदी हली वरी या 28 तारीख़ त पंहिंजो वरी ॿिए ॾींहुं वरी चंड उभरी वेंदो वरी रोशनी थींदी पर आद खल उर्जू निल क़दीम उर्जून वांगुरु क़दीम वांगुरु उहा थी वञे जीअं मां जेका माना वठिजे पर हुन में गने पुराणे वांगुरु जहिड़ी मुड़ियल गने पुराणे वांगुरु थी वञे साईं भई ॿेर वारे साहब जा तर्जुमो कयो ल शम्स यम बगी लहो अंतुदरे कल कमर के नकी सिज जेको आहे सो चंड जे हुनखे मुतासिर थो करे सघे, हुनखां हुनखां अॻुवाणी थो करे सघे, अॻिते वञी हली सघे, यानी जेको हिसाबु हुनजो रखियलु आहे उन में सभु कुझु पंहिंजे हुन ऑर्बिट ते हले थो। इहो कोन हुनजे ऑर्बिट में दाख़िल थी वञे हलियो ऐं हुनखे थुॾो हणी करे परे मूंखां हटि हचायां थो आऊं। हू चए न मुंहिंजे पोयां परे थी वञे मूंखां, पर हू थिए थो पंहिंजो जेको छा चइबो आहे हिक ॿिए ते असरु कनि था, शेड जेको पवे थो उहो थिए थो, पर उन उनजी माना बि आहे उहो कोन्हे त हुनखे चए तूं रस्ते मां हटी वञु, उन रस्ते में परे खां उनजो सायो पवे थो, उहा ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते आहे। ल शम्स यम बगी लहो अंतुद्रेखल कमर, न को सिज जेको आहे सो चंड खां अॻिते भॼी वञण जी कोशिशि थो करे सघे। वल लयल साबिक़ुन नहोर, ऐं नकी राति जेका आहे सा ॾींहं खां अॻिते पोइते थी सघे थी, यानी जंहिं ज़माने में जंहिं वक़्तु राति थियणी आहे उन वक़्तु उहा राति थींदी। ईअं कोन पंज मिंट अॼु ओचितो ईअं राति जेका अॻु में थी वेली ऐं पंज ॾह मिंट अॻु में ॾींहुं थी वियो हलियो, मतिलबु हिकिड़ो मिंट अॻु में थी वियो, न उहो वक़्तु जेको आहे हाणे जेको हिसाब करे रखिया अथऊं उन वक़्ते सिज निकिरणु शुरू थींदो, उन वक़्तु सिज निकिरी वेंदो, मतिलबु इहो थोरो हिसाबु किताब अॻिते पोइते थिए थो। असीं रोज़ो जेको आहे एग्ज़ेक्टली उन वक़्तु कोन था खोलियूं या रखूं जंहिं वक़्तु सिज निकिरण वारो आहे या सिज लहण वारो आहे, पर पोइ लही जन ॾिसूं था हाणे पूरो लही वियो हलियो तॾहिं था लाहियूं, त इन करे पोइ हिसाबु किताब में थोरो अॻिते पोइते ॻाल्हि थिए थी, पर उहो जेको आहे हुनजो हिसाबु आहे फलाणे वक़्त ते ई लहंदो, फलाणे वक़्त ते ई चढ़ंदो, फलाणे वक़्तु उभरंदो, उहो सभई क़ाइदा क़ानून सभु थिया आहिनि, हाणे माण्हू रखी छॾिया आहिनि। भल लयल साबिक़ुन नहोर, या नकी राति जेका आहे सा सबक़त थी करे अॻराई थी करे सघे ॾींहं खां। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ऐं सभई पंहिंजे पंहिंजे ऑर्बिट में पंहिंजे फलक में पंहिंजे मन उन में बोरज में पंहिंजे हिसाब जेको हुननि जो आहे रखियल उन में जो हले थो, ॿिए ते सबक़त नथो करे, ॿिए ते छांजी नथो वञे, ॿिए ते ग़लबो नथो करे सघे, ऐं ॿिए ते हुनजो असरु न आहे। उहा आयतुल हाणे अचे थी टी क़िस्म जी आयत, उहा जेका हथ इंसान ठाही आहे, पर इंसान खे बि अक़ुलु अलाह ताला ॾिनो आहे, ऐं उहा बि हिकिड़ी अलाह ताला जी नेमत आहे। हीअ सभई नेमतूं आहिनि, मुल धरती जो पंहिंजो ज़िन थियण मां फ्रूट निकिरण मां खाइण पीअण माण्हू, ऐं सिज ऐं चंड जो उथण जो उभरण ऐं राति ॾींहुं थियण जो माण्हू आराम थो करे सुम्हे थो, हीअ थो करे, इहे नेमत अलाह ताला जी। ऐं हीअ जेको ठाहे छॾी या कश्ती जेका ठाहे अथसि, हाणे जेको असांजे ज़माने में भई मोटरूं बि आहिनि, उहा बि अलाह ताला अक़ुलु ॾिनो आहे इंसान खे जो ठाहे अथसि, हवाई जहाज़ था हलनि जेके मथे आसमान ते हलनि था, उणेतालीह चालीह ॿाएतालीह टेतालीह हज़ार फुट लाइ गज़ लाइ छा उते मथे था हलनि, तमामु मथे आसमान में था हलनि, ऐं पखियुनि वांगुरु अॻे पखी हाणे पखी एतिरो मथे वञी बि नथो सघे वीचारो ॿियो इंसान, पर इहे सभई अलाह ताला जूं नेमतूं आहिनि हिकिड़े लिहाज़ खां। आयतुल्लहम अना हमल न ज़ुरियतम, ज़ुरियतम माना हज़रत नूह अलैहि सलाम हुन सां गॾु जेके हुआ उन्हनि जे ज़ुरियत खे, उन जे औलाद खे असां उन में ॿेड़ीअ में हलायूं था। फिल फुलकिल मशहून, भरियल ॿेड़ी में, हाणे भरियल ॿेड़ियूं आहिनि अॼुकल्ह वञनि थियूं, हींअर घणो सफ़रु जेको आहे हवाई जहाज़ ते थिए थो जेकॾहिं परांहूं आहे, पर पोइ माण्हू पंहिंजे मज़े जे लाइ मच्छी पकड़ण जे लाइ हिन जे लाइ हुनजे लाइ पैसेंजर जा उहे बि आहिनि जहाज़ पंहिंजे पाणीअ जा। फिल फुलकिल मशहून, भरियल ॿेड़ियूं आहिनि, हीअ जेके हींअर मरनि पिया वीचारा लिबिया खां वेंदे या तुर्की खां वेंदे ग्रीस ॾांहुं, इहे माण्हू वीचारा ॿेड़ियुनि नंढियुनि में वञनि था, पोइ ॿुॾी था वञनि रस्तनि मंझि। फे फुलकिल मशहून व ख़लकना लहम मिसली, ऐं असां ठाहिया आहिनि उन्हनि जहिड़ा ॿिया मिसाल, यानी हाणे मिसाल ॾेई सघिजे थो कार जो इहो मिसाल जो ॾिजे, या हेलीकॉप्टर जो, या जहाज़ जो, या एरोप्लेन जो जेके आसमान ते। व ख़लकना लहम मिसली मां यर कबून, जंहिं ते हू चढ़नि था, चढ़ण सवारी कनि था, जंहिं ते हाणे रकब जेको आहे, अॻ में रुगो गॾु ऐं खच्चर ऐं घोड़ो ऐं उठ जेके आहिनि इहे हुआ ॼण, हाणे जेको हाथी थी वियो, पोइ वरी जेको आहे हाणे ॿेड़ी थी वई हली रकब जे लाइ, सवारी जे लाइ, हाणे जेको आहे कार सवारी जे लाइ थी वई, हाणे जहाज़ हेलीकॉप्टर ही हू सभु थी विया हलिया, हू बलून थी वई, हुन में माण्हू वेहनि था, वरी टिप ॾियनि था, वरी था कनि था कनि, त हीअ मां यरकब हुन जंहिं ते हू चढ़नि था। पोइ अलाह ताला हिते फरमाए थो त वञ नशा नोगरखुम, जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त हर हिकु ॿेड़ी जेका ग़रक थी वञे हली, के ॿेड़ियूं ग़रक थियनि थियूं हुनजो को सबबु थिए थो, पर जेकॾहिं ॿेड़ी खे असीं तरण न ॾियूं, यानी हुनजी सलाहियत हुन खां खसे वठूं, हुनजी जेका इहा आहे पंहिंजी सलाहियत आहे हुन में त हू तरे थी पाणीअ ते. जेकॾहिं असीं हुनखे ग़र्क़ु करे छॾियूं ऐं नश नोगरे कुम फला सरीख़ लहम त पोइ न को हुन को वाहरू को कोन हूंदो जेको हुनजी वाहर करे मददगार जो हुनखे ॿेड़ी खां बचाए सघे. वला हुम युन ख़ज़ून ऐं उहे छॾाया न वेंदा. हुन मतिलबु जेकॾहिं असीं चाहियूं त हाणे इहो चाहिण वारी ॻाल्हि वरी अॻिते बि ईंदी त अलाह ताला फरमाए थो इंसान खे मतिलबु त इहे असां जेको हलाइण ॾिनो आहे जेकॾहिं हलण खां बीह रहे माण्हू हली न सघे त पोइ छा कबो बीठो हूंदो पोइ हिकिड़े हंधि बीह रहंदो या अखियूं जेके आहिनि इहे असां हुनखां फुरे वठूं जेका इहे इहो नश इहो यंश इहो अॻिते ईंदो वरी लफ़्ज़ ॿई हिते हिते हिकु दफ़ो अची वियो भई नश जेकॾहिं असीं चाहियूं त नोगर क़ौम त असीं हुनखे ग़र्क़ु करे छॾियूं नोगर क़ौम फला सरीख़ लहम त पोइ हुननि जो को वहारू न हुजे अला हुम युन ख़ज़ून अन की उहे उन मां बचाया वेंदा यानी ग़र्क़ु थियण खां बचाया वञनि इला रहमतम मिना सवाइ इन जे जो असांजी रहमत हुननि खे बचाए थी रहमत हुननि जी वहारू थिए थी असांजी रहमत थिए थी तॾहिं ॿेड़ी हले थी असांजी रहमत थिए थी जॾहिं कार हले थी ऐं उनमें एक्सीडेंट कोन थो थिए माण्हू मरे कोन थो जहाज़ जेको आहे पियो हले था हाणे आसमान ते उहा बि रहमत आहे अलाह ताला जी जंहिंसां उहो हले थो जेकॾहिं असां उहो फुरे वठूं त जहाज़ किरी पए पंहिंजो चइबो आहे हिन में फलाणो फेल्यूअर थी वियो या हिन में फलाणी शइ हुई या हिन में फलाणी ग़लती थी वेली पायलट खां थी वेली हीअ थी वेली पर इहा रहमत आहे जो पायलट खां ग़लती नथी थिए या हुन में को नथो थिए जो हलनि पिया आसमान सॼो भरियो पियो आहे अॼुकल्ह माण्हू सभु सफ़र कनि था सॼी काइनात माण्हू सफ़र हज़ारे लखे माण्हू हर रोज़ु कनि था सफ़र करोड़े माण्हू सफ़र पिया कनि हवाई जहाज़ जो हाणे कारुनि जो त उहे रहमत आहे रब पाक जी इहा मतिलबु सम्झणु घुरिजे न चए माण्हू इंसान न आयो असां ठाहियो आहे इंसानु ठाहियो इंसानु त बराबरि हाणे ठाहियो आहे पर इंसान खे अक़ुलु ॾिनो आहे अलाह ताला ऐं पंहिंजी रहमत आहे जंहिंजे करे ईअं हले थो वरी ओचो तूफ़ान अची वञो रहमत फुरिजी वेंदो हुयो को हीअं थी वेंदो हूअं थी वेंदो त एक्सीडेंट थी वेंदो त जहाज़ किरी वियो हलियो हीअ थियो त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं भई अलाह फरमाए थो वन इला रहमतम मिना उहो मता अन इला ख़ैन ऐं मता आहे यानी रिस्क आहे नोश तोशो आहे दाणो पाणी आहे का बि शइ मरे नथी जेसिताईं हुनजो रिस्क जेको आहे सो पूरो नथो थिए इहो ख़ुतबे में ॿुधाईंदा आहिनि असांजा आलिम जेके आहिनि हर ख़ुतबे में त रिस्क जेको अलाह ताला तोखे मूंखे जेको ॾिनो आहे जेसिताईं असीं न खाईंदासूं पूरो न थींदो तेसिताईं असीं न मरंदासूं इहो हिकिड़ो ईमान जो हिसो आहे त रिस्क आहे अलाह ताला मुक़ररु करे छॾियो उहो खाइणो आहे हुन खां पोइ माण्हू मरंदो मताउन या मता आहे जो इलाही इन हिकिड़े वक़्तु मुक़ररु ताईं जेको अलाह ताला खे ख़बर आहे त कॾहिं कंहिं हर हिकु माण्हूअ जो या हर हिकु क़ौम जो या हर हिकु शइ जो वक़्तु मुक़ररु आहे इलाही हिकिड़े वक़्तु मुक़ररु ताईं. हाणे वरी ॻाल्हि पोइते थी अचे काफ़रनि जी तरफ़ हाणे टे मिसाल ॾिनई ऐं मुंहिंजो पहिरीं मोल धरती जो पोइ वरी सिज चंड जो ऐं राति जो ऐं ॾींहं जो ऐं पोइ हीअ ॿेड़ी जो ऐं टई मिसाल ॾेई हाणे हिन खां पोइ अॻिते फरमाए थो वैज़ा कील लहम तकू मा बैन ऐदीकुम व मा ख़लफ़कुम लअलकुम तुरहमून अल ॾिजो उन खां जेको तव्हां अॻिते था मोकिलियो यानी आख़िर जे लाइ को कमु कयो अथव कोन कयो अथव उन कहिड़ो शइ मोकिली अथव अलाह ताला खां ॾिजो जो आख़िरत में तव्हांखे उथणो आहे हिसाबु किताबु ॾियणो अथव. हाणे इते ई ॻाल्हि वरी ओॾा ई मोटे थी कहिड़नि जे लाइ या काफ़र जेके आहिनि मोमिन जे लाइ ॻाल्हि थी पर मोमिन मञनि था पर काफ़र वरी पोइ हीअं था चवनि छा था चवनि काफ़र हुनजो जवाबु था ॾियनि भई लाकी लहम तखू मोबाइन ऐदीकुम व मां ख़लफ़कुम लअलकुम तुरहमून त जीअं तव्हां ते रहम कयो वञे इन करे उन ॻाल्हि खां ॾिजो जेको अॻिते मोकिलियो था जेको पोइ ते छॾियो था अॻिते मोकिलियो था माना आख़िरत जे लाइ मोकिलियो था ऐं पोइ ते छॾियो था माना ख़लफ़ पोयां तव्हांजो औलाद आहे या पंहिंजा चङा कम अथव या बुछड़ा कम अथव जेके पोइ ते छॾियो था वञो उहो त जीअं तव्हां ते अलाह ताला रहम करे मां ततीम मिन आयतिन मिन आयाति रबीम त को बि आयत नथी अचे अलाह ताला जी उन्हनि वटि इला कानू अनहा मोरिदीन सवाइ इन जे जो उहो उन आयत खां एराज़ कनि था यानी पासो कनि था मुंहुं मोड़ीनि था. हाणे इन खां अॻु में अलाह ताला फरमायो त जॾहिं को हुननि त रसूल नथो अचे वमा यतीहिम मिर रसूलनि इला कानू बि यस्तहज़ून, रसूल को नथो अचे पर हू इस्तिज़ा था कनि, हुन ते मस्ख़री था कनि। हाणे फ़रमाए थो त का आयत अलाह ताला जी का निशानी हुननि वटि नथी अचे पर हू उनखां ऐराज़ था कनि, मुंहुं मोड़ीनि था, परे पासो था कनि, इन उन खे सम्झण जी कोशिशि न कनि, अलाह ताला जो शुक्र नथा अदा कनि। जेका आयत हुन ते अचे थी, वमा तातीह मिन आयतिन मिन आयात रब्बिम, आयतूं त घणियूं रब जूं आहिनि, उन मज़ा का बि जॾहिं बि का आयत अचे थी त पोइ उन ते हू उनखां मुंहुं मोड़ीनि था, अनहा मोरे दीन, ऐराज़ कनि था, ऐराज़ अर्ज़ माना ईअं मुंहुं मोड़े छॾणु, ऐराज़ करणु। ऐं जॾहिं वरी चइजो वञे, हाणे जॾहिं जॾहिं जी ॻाल्हि माना काफ़रनि खे चइजो चइजे थो, इहो कुरेश जा काफ़र बि थिया, ऐं वरी मोटी आया इहा ॻाल्हि ॼण जेका शुरू में सूरत ते हुई उन ॾांहुं वरी मोटी आया त हीअ काफ़र अहिड़ा आहिनि अहिड़ा आहिनि अहिड़ा आहिनि, ऐं वरी इहा हसत लिबाद वारो जेको आयत आई, हाणे हीअ उन ॾांहुं वरी उन्हनि ॿारनि ॾांहुं हीअ ॻाल्हि मोटे थी त भई इला अकील लहम, जॾहिं उन्हनि खे चइजे थो अनफिकू मिमा रज़क़कुम अल्लाह, उन मां ख़र्चु कयो जेको अलाह ताला तव्हांखे रिस्क ॾिनो आहे। पोइ अलाह ताला चए थो जेको तव्हांखे मूं ॾिनो आहे पैसो ॾोकड़ रिस्क जेको आहे सो मूं ॾिनो आहे तव्हांखे, उन मां तव्हां ख़र्चु कयो अलाह जे रस्ते में, माण्हुनि खे जेके जन वटि न आहे उनखे तव्हां ॾियो। हाणे चवंदा न अलाह ताला जो हिन में छा वञे, कारून चयो त अलाह ताला जो हिन में छा थो वञे, हीअ त मूं पंहिंजे इल्म सां ठाहियो आहे न, त हीअ माण्हू जेको आहे अॼुकल्ह मतिलबु चए थो भई मूं पंहिंजो मुंहिंजो पैसो आहे, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे जीअं वणे तीअं ख़र्चु कयां। अलाह ताला चए थो न, इहो मूं तोखे पैसो मूं ॾिनो आहे, मूं तोजे की ॾिनो आहे, तो उछले मथां आसमान ॾांहुं मूंखे कोन ॾिनो, पोइ मूं खटि कमायो जो ऐं फलाण कमु थो करियां, न अलाह ताला चए थो तो बराबरि कमायो, त असां इल्मु तोखे उन ॾिनो, स्किल उन तोखे ॾिनीसूं, सिहत तोखे ॾिनीसूं, इहो तोखे तोखे इन जे लाइ क़ाबिल कयोसीं, तो जो तो जो तूं उहो कमु करीं जेको तूं करीं थो, जंहिंसां तोखे हीउ पैसो मिले थो, इन करे असां तोखे इहो रिस्क ॾिनो आहे। हाणे हिते बहस लॻो पियो आहे, काफ़र चए थो न मूं पंहिंजो रिस्क पाण ठाहियो आहे, मोमिन चए थो न अलाह ताला मूंखे इन सलाहियत ॾिनी आहे या तौफ़ीक़ ॾिनी आहे जो मूंखे हीउ इल्मु आहे या मूंखे हीउ स्किल आहे या मूंखे हीउ धंधो आहे या हीउ कमकार आऊं करे सघां थो, उहो मूंखे सिहत ॾींदसि, कम जी सलाहियत ॾींदसि, अलाह ताला ॾिनी आहे, इन करे अलाह ताला चए थो मूं ॾिनो आहे तोखे रिस्क। माण्हू चए थो न तो कोन ॾिनो आहे, मूं पाण ठाहियो आहे। पोइ हाणे हिते लॻो पियो आहे काफ़र जो जहिड़ो सती ज़कार रहा आहे अज़ल सतें अमरूज़ चिराग मुस्तफ़ी से शरार बू लहबी, इहो पियो हले। हाणे हिते फ़रमाए थो वैज़ा कील लहम अनफिकू मिमा रज़क़कुम अल्लाह काल लज़ीन कफ़रू, जेके काफ़र आहिनि उहे चवनि था लज़ीन आमनू, जेके ईमान वारा आहिनि, ग़रीब आहिनि, मिसकिन आहिनि, उन्हनि जे मुतलिक़ हू चवनि था अनुतिम मलो यशा अलाह अतआम, छा असीं उन्हनि खे खारायूं जिनखे जेकॾहिं अलाह खाराइण चाहे हा त खाराए हा पाण, यानी हुन अलाह ताला नथो हुनखे खाराए त असीं वरी छा था खारायूं। हाणे हुनजो एतिराज़ु इहो आहे, पोइ फलाणे माण्हू असां वटि वीचारो वज़ीर हो, पोइ चवंदो अलाह अलाह बोड आंदी अथव, मूं त कोन आंदी आहे, उहो बोड थी वियल पोइ वरी हुनखे फिरी आया वीचारा, असांजे तरफ़ा कई सांगड़ सिंजोरो हिन इलाइक़े में उहो पंहिंजो वीचारो हुयो सिंध जो माण्हू, पोइ हुनखे चयऊं भाउ हीअ बोड चए मूं कोन बोड आहे, अलाह बोड आंदी अथव, अलाह बोड़ियो अथव, मूं त कोन बोड़ियो अथव। हाणे अहिड़ी ॻाल्हि अलाह अलाह ते हणबी जेका पाण ॿी वरी पाण ते जेका चङी ॻाल्हि थींदी वरी पाण ते हणबी वकील लहम अनफिकू मिमार ज़ख़म अलाह काल लज़ीन कफ़रू लज़ीन आमनू अनुथेम, छा असीं हुनखे खारायूं मल्लाथेम मल्लो यशा अलाह अतआम, जेकर अलाह ताला चाहे हा त हुनखे खाराए हा, अलाह ताला नथो चाहे त हुनखे खाराए, बुख थो हुनखे मारणु चाहे, तंहिं करे असीं हरू हरू चला ॾियूं, इहो हुनजो एतिराज़ु आहे। इन अंतुम इला फी दलाल मुबीन, ते तईं इन मोमिननि खे या मुस्लमान खे या नबीर खे हू माण्हू चवनि था त तईं गुमराही में आयो, जो असांखे था चओ त भई असीं हिनखे ॾियूं, असीं हिनखे छाला ॾियूं मिसकिननि खे, ऐं पंहिंजो असांजो तकतीको कयो आहे, अलाह ताला चाहे आहे त हुनखे पाण खाराया, इहो हुनजो एतिराज़ु आहे। भई यकूलू न मता हाज़ल वादा, अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके आहिनि से पोइ हाणे वरी इन ॻाल्हि ते था अचनि, रसूल पाक खे चवनि था या ॿियनि नबी आहिनि सभिनी खे चवंदा हुआ भई जेको वाइदो कयो था त इहे थींदो, हिसाबु किताबु थींदो, उथंदा माण्हू हीअं थींदो, मरंदासीं भई उहो केॾांहुं थींदो, सम्झो वता मता हाज़ल यकूलू मता हाज़ल वाद, इहो वाइदो जेको कयो था सो थींदो कॾहिं, असां त कोन ॾिठो आहे हितां कसब गुज़री विया हलिया जो थियो हुजे माण्हू वरी पंहिंजो हिसाब किताब जे लाइ उथिया हुजनि हीअ थियो हुजे अञा थियो कोन्हे हाणे हिते इहो एतिराज़ु त कोन्हे त अकुल वारा आहिनि तमामु पाण खे अकुल वारा सम्झनि था भई कुलून मताल वाद इन कुन तुम सादकीन जेकॾहिं सचा आहियो त असांखे करे ॾेखारियो हाणे इहो एतिराज़ु था कनि रसूलनि ते ऐं पंहिंजे ईमान वारनि ते मां अलाह ताला उनजो जवाबु ॾिए थो त हीअ जेके आहिनि माण्हू जेके अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि था कनि मा यंज़ुरून इला सहतन वाहिद अथनि नथा इंतज़ारु कनि पर हिकिड़ी सहत वाहिद ते हिकिड़े आवाज़ु झिंकार हिकिड़ो हिकु चिंगार हिकिड़ी थींदी हिकिड़ी आवाज़ु थींदो उनजो ई इंतज़ारु था कनि मतिलबु जॾहिं थींदो पोइ हिननि खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो जंहिं वक़्तु इहो थी वियो हलियो वक़्तु जेको मरी वञण जो सॼी काइनात जे या सभिनी माण्हुनि जे या पाण ख़ुदि अकेलो इंडिविजुअल माण्हू मरे थो या हिकिड़ी क़ौम पूरी हुन में बुरी थी वञे पंहिंजे चइजो ज़लज़ले में या सुमानी में या फलाण सुनामी सुनामी में धूड़ में फसाद में जेकॾहिं मरी थी वञे एतिरा माण्हू मरी था वञनि हिकिड़े वक़्त ते त उन्हनि खे मरी वञण खां पोइ फ़ाइदो कहिड़ो थींदो जो असीं हुनखे करे ॾेखारियूं त पोइ हीअ ख़ुशि थींदा हा हा हा हाणे असां मञियोसीं उन वक़्तु हिननि खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो मायन ज़रूरु नथा इंतज़ारु कनि ला सयतम वाहिद अथनि सवाइ हिन जी हिकिड़ी झिंकार हिकिड़ी चिंगार थींदी हिकिड़ो वॾो आवाज़ु थींदो त तख़ुज़ हुम वहुम यखसमून पोइ उन वक़्तु उहो अची पकड़ींदो हुननि खे जो हू पाण में जहिड़ो कंदा हूंदा हुन पाण में वेठा हिक ॿिए जो पंहिंजो मुक़ाबिलो कंदा विढ़ंदा हूंदा हिक ॿिए खे चवंदा हूंदा हीअं थियो हूअं थियो हू हीअं थियो हूअं थियो उन वक़्तु ओचितो हू अची वेंदी हली उहो पंहिंजो हथ में हूंदड़ खीर जो वठो या शराब जो वठो या धूड़ फसाद जेको बि हूंदो कमु को कंदा हूंदा पिया पंहिंजो यखसम हिक ॿिए ख़सूमत कंदा हूंदा पिया हिक ॿिए सां दुश्मनी जा कमु कंदा हूंदा ओचितो हुन वक़्तु उहो वक़्तु अची वेंदो हलियो जो सभई ख़तमु मरी वेंदा हलिया को उन वक़्तु फ़ाइदो हुनखे किलो फलाह इस त थी हू न तौसियतनि पोइ वरी हुन में इस्तात कोन हूंदी हुननि में ताक़त एतिरी कोन हूंदी जो पोइ हिते वसियत करे मोकिलनि पंहिंजे पुट खे पंहिंजी धीअ खे पंहिंजे ज़ाल खे पंहिंजे माउ खे पंहिंजे पीउ खे त वरी आऊं त हीअं मरी वियो आहियां हाणे त हीअ भाण ॼाणिजो अहिड़ी का वसियत कोन करे सघंदा पोइ हिते वरी मोकिले सघनि कंहिंखे जो चवनि भई वारो करियो असां त हीअं मो आहियूं त हीअं न मरिजो त ईअं कोन वसियत करे सघंदा भला यस्तून तौसियतन वसियत करण जी सलाहियत हुन में इस्तात कोन हूंदी भला इला अहलीम यार जे ऊन न की वरी पंहिंजे मोटी वेंदा भले छॾ मूंखे थोरी देरि ऐं पंहिंजे माउ वटां थी अचां की पंहिंजे ज़ाल वटां थी अचां की पंहिंजे पुट खे ॾिसी अचां या हीअं करे अचां हुन वक़्तु वक़्तु ईंदो त ख़तमु ॻाल्हि आहे हुन वक़्तु हिननि खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो तमामु हिकिड़ो सोने अजब जहिड़े नमूने सां हीअ ॻाल्हि करे फलाह यस्त थी हुन तौसियतम वला इला अहलीम यार जे ऊन व नफ़ सूर हा उन खां पोइ जॾहिं माण्हू मरी वेंदा उन खां पोइ आवाज़ु ईंदो सूर में सूर जो सदत इसराफ़ील अल इस्लाम अलाह ताला मुक़ररु करे छॾियो आहे बीठो आहे बसि इंतिज़ार में हुकुम ॾिए मिल्टन चयो जॉन मिल्टन जेको आहे उन चयो त पंहिंजो दे ऑल्सो सर्व हू ओनली स्टैंड एंड वेट उहे बि ख़िदमत पिया कनि इबादत पिया कनि उहे उन में आहिनि जेके बीठा आहिनि इंतज़ार में हाणे तव्हां ॾिसंदा त हीअ बादशाह ऐं फलाणा ऐं धूल फसाद जेके आहिनि हुनजो हिकिड़ो बीठो हूंदो आहे हिन पासे खां हिकिड़ो हुन पासे खां मिलिट्री जा फ़ौज जा माण्हू हिकिड़े ईअं वधी थंभ वांगुरु बीठा हूंदा भले कलाकु वेठो अमरा स्पीच करे पर उहो जेको अमो न को हिन पासे कंदा न को हिन पासे कंदा इहो थंभ आहिनि उहे बि छोकिरी हुनजी ड्यूटी आहे उहा हुनखे नौकिरी हुनजो पघार मिलंदो हुन ॾींहं जो पर दे ऑल्सो सर्व हू ओनली स्टैंड एंड वेट हू इंतज़ार में आहिनि पंहिंजो असां बीठा आहियूं पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ प्रोटेक्शन जे लाइ हालांकि कुझु कनि कोन था जो बिज़ाहिर पर हुनजी उहा ड्यूटी आहे त हिन में जी बि इहो जेको आहे हुनजी ड्यूटी आहे फलाहिस्त वनफ़ फिसूर हज़रत इसराफ़ील अल इस्लाम जी ड्यूटी आहे उहो बीठो आहे तयारु थियो मूंखे रुगो हुकुम करंदा हूंदो फूकिया हुनखे फूक फूक खे पंहिंजो वनफ़ फिसूर फैज़ा मिन अल अजदास इला रबहिम यन सिलून पोइ पंहिंजे क़बर मां जदस या चइबो आहे मरकद पंहिंजे क़बर जेका आहे उन मज़ा निकिरी ऐं डोड़ंदा ईंदा एॾा हुम यन सिलून डोड़ंदा ईंदा डोड़ंदा ईंदा फैज़ा जंहिं वक़्तु उहो पू सूर फूक बि डोड़ंदा ईंदा रब पाक ॾांहुं जे हुकुम मुताबिक़ ख़्यालु आहिनि भई जेकर असीं मरी वियासीं पोइ उथंदासीं कोन हिन असां फूकूं भले पिया पियो इस्राफ़ील ॾिए त असां उथंदासूं कोन सम्झो असीं ठुप जवाबु ॾेई थींदासूं पर तव्हांजे वसी में कोन्हे जो तव्हीं जवाबु ॾेई सघो हुन तव्हांखे बसि उथणो पवंदो ऐं डोड़ंदा ईंदो सम्झो इलाहम मिनल अजदास पंहिंजे क़बरुनि मां जदस जदस सिंगुलर ऐं अजदास प्लूरल मिनल इला रबिहिम पंहिंजे रब ॾांहुं यंसिलून डोड़ंदा ईंदो कालू या वैलना चवंदा पिया ईअं त असीं कालू या वैलना मम्बासना मिमरकदना असांजे मरकद मां मरकद क़बर खे थो चइजे हूअ अजदास में क़बर थींदी ॿई ॿई कंहिं असांखे उथारियो आहे पंहिंजे मरकद मञा पंहिंजो हुन मञा हिन मञा के माण्हू चवंदा भई तूं ॾाढे आराम सां वेठा हुआ भई त तॾहिं था चवनि असां वियल आहे की कंहिं असांखे उथारियो आहे न हिकिड़ो को बरज़ख जो ज़मानो को अहिड़ो वक़्तु अचे थो जो सभई फूक फूकजी वई हली सूर हुन खां पोइ को 40 ॾींहं आहे जेको बि वक़्तु अला तव्हांखे ख़बर आहे त उहो वक़्तु जेको अचे थो उन वक़्तु हुन ते अज़ाब लही वेंदो या जेको चङाई हूंदी जेका उहा वेंदी हली या छा जेको बि थियो हाणे उन वक़्तु उथंदा चवंदा त या वैदना मम्बासना मरकदना असांजे मरकदनि मां असांजे क़बरुनि मां असांखे कंहिं उथारियो आहे हाणे उनखे जवाबु ॾिनो अलाह ताला ॾींदो या फ़रिश्ता ॾींदा छा चवंदा हाज़ा मां वहदर रहमान सदकल मुरसलून जेको अलाह ताला रहमान जेको वाइदो कयो तव्हां सां उहो हीअ आहे जो हाणे उथिया आहियो ऐं सदकल मुरसलून बेशक रसूलनि जेका ॻाल्हि चई हुई उहा सच चई हुई इनकान त इला सहतन वाहिदतन फैज़ाहुम जमीउलदना मोहदरून पोइ जे इहो रुगो हिकिड़ी फूक थींदी जो सभई उथंदा असां वटि हाज़िर थींदा वेंदा हाज़िर बि हाणे इहे केतिरा लफ़्ज़ थी विया हलिया जो जेके आख़िरत जे मुतलिक़ आहिनि भई असां वटि हाज़िर थींदा असां वटि ईंदा हीअ जऊन तरजऊन फलाण इहे थींदा वेंदा हाणे हिते असीं वक़फ़ करींदा इनशा अॻिते पढ़ंदा अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सवातल मुस्तक़ीब सवातल अलदीन अलाम तलीम ग़ैर महदूबीन अमीन।